हमें कीटाणुओं के बारे में कैसा जाना। दूसरा भाग। कुल मिलाकर लेवेनहुक ने 419 माइक्रोस्कोप और लेंस बनाए। वो उन्हें बहुत सावधानी से बनाते थे, इसलिए हर एक लेंस को घिसने में काफ़ी समय लगता था। वो सारी ज़िंदगी इस तरह मेहनत करते रहे और 90 बरस की लंबी उम्र तक जिए। लेवेनहुक ने खुद बनाए उम्दा लेंसों की मदद से कीड़ों, चमड़ी, खून, बाल और इसके अलावा भी उन्हें जो भी छोटी चीज दिखी उसका मुआयना किया। 1677 में उन्होंने तालाब के पानी की एक बूंद का भी अपने माइक्रोस्कोप से निरीक्षण किया। उन्हें पानी की इस बूंद में छोटी छोटी चीज़ें तैरती नज़र आई। दरअसल वो तैरती चीज़ें बहुत छोटी थी, 1 इंच के 50वें हिस्से में से भी छोटी। फिर भी वो तैर रही थी और चीज़ों को खा रही थी। वो जिंदा थी और उन्हें माइक्रोस्कोप के बिना देख पाना संभव नहीं था। इतनी छोटी छोटी जीवित चीज़ें भी हो सकती हैं। लेवेनहुक से पहले किसी ने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी। ऐसे छोटे जीवों को जिन्हें माइक्रोस्कोप के बिना देख पाना असंभव है को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्मजीवी कहते हैं। लेवेनहुक सूक्ष्मजीवी देखने वाला पहले इंसान थे। सूक्ष्मजीवी दरअसल सिंगल सेल यानी एक कोशिका के बने होते हैं, जिसमें जीवित पदार्थ के चारों ओर एक झिल्ली होती है। मनुष्य का शरीर ऐसी करोड़ों अरबों कोशिकाओं से बनता है। लेवेनहुक ने जिन सूक्ष्मजीवियों को देखा उनका बर्ताव काफ़ी कुछ जानवरों जैसा था, इसलिए उन्हें छोटे जानवर या जीव माना गया। अंत में उन्हें प्रोटोजोवा यानी सबसे पुराने जानवरों का नाम दिया गया। अकेले प्रोटोजोवा को प्रोटोजून बुलाया जाता है। लेवेनहुक को पक्के तौर पर मालूम था कि जो सूक्ष्म प्रोटोजोआ उसने देखे वो दरअसल सबसे छोटे नहीं थे और प्रकृति में उनसे भी कहीं छोटे जीव अवश्य होंगे। छोटे सूक्ष्मजीवी दिखाई दिए। 1683 में उसे अपने माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसे जीव दिखे जो उसे लगा कि जिंदा थे। बहुत छोटे होने के कारण वो बस बिंदियों और छड़ियों जैसे दिख रहे थे। लेवेनहुक उन्हें अधिक स्पष्टता से देखने लायक एक बेहतर माइक्रोस्कोप बनाने के प्रयास में असफल रहा। अंततः लेवेनहुक द्वारा देखे गए इन अति सूक्ष्म जीवों को बैक्टीरिया का नाम दिया गया। यूनानी में बैक्टीरिया शब्द का मतलब होता है छोटी छेद। उनमें से एक को बैक्टीरियम बुलाया जाता है। इन्हीं बैक्टीरिया को आज सामान्यतः जर्म्स या कीटाणुओं के नाम से जाना जाता है।